राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 3 मई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने जो परमात्मा की प्राप्ति करना है, अपना कल्याण करना है, अपने मुक्ति करना है, अपने जो प्रेम की प्राप्ति करना है, ये अपनी चीज है अपनी। ये खूब याद रखो, यहाँ है या तो मुसाफरी है, हम मुसाफरी में है, यहाँ अपना घर नहीं है, अपना घर नहीं है, अपना घर है नहीं। अपने घर पहुंच जाने पर सब चिंता मिट जाती है। भूले भट गए दिन भर इधर फिर गए, ठेठ पहुंच गए तो मैं घर पर आ गया। बस अभी जल भी पिया नहीं यहाँ तो भी एक शांति हो जाएगी, घर पर आ गए। ऐसे भगवान के यहाँ ज्यादा है वो घर पर है। बहुत से भाई बहनों ने जो इन बातों को नहीं सुना है वे समझते हैं वे संसारी है। भगवान की प्राप्ति बड़ी दुर्लभ है, कठिन है। अरे बच्चे के लिए माँ की वो दुर्लभ है, हक लगता है। बाल कहता माँ मेरी है, ऐसे भगवान मेरे हैं, सब ऐसे थे। पापी तापी अच्छे मंदे बुरे भले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज यहूदी पारसी मुसलमान ईसाई सब ऐसे थे। भगवान के संबंध सबका, इस बात से हम सबके सब भगवान कहते हैं। ईश्वर अहंश जीव अविनाशी चेतना मल से चौदाशी भगवान का मैं हमारे भगवान है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु उनसे मिलना है। ये दुख तो नहीं है, कठिन तो वो नई बात हो तो बात हो कठिन सुख, ये तो अपने घर की बात है, अपने खास घर की बात है। खास हम भगवान के हैं, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। बड़े उत्साह से लग जाना चाहिए इसमें, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। सब भाई बहनों को, कई नए भाई आए हैं इनके लिए मैं कहता हूँ, पुराने हमारे सज्जन में जानते हैं, नए उनको पता नहीं है। भगवान के जाना है, अपने घर जाना है, अपना खास घर है। कि पिता का घर ही तो पुत्र का होता है, पुत्र का घर तो पिता का घर ही अपना होता है। हमारे परम पिता परमेश्वर है, हम तो वहां गए हैं, ये तो मुसाफरी है। खान टिकता नहीं, बाल अपना ठिकाने, जवानी ठिकानी, विद्या ठिकानी, धनी अवस्था नहीं, नित्य अवस्था ठिकानी, मुसाफरी मुसाफिर चीज टिकट होती हमारी है नहीं टिकट से हमारे टिकट भगवान है वह टिकट है तो थोड़े उन्हें कोई मना कर नहीं सकते अपना पूरा हक लगता है माँ बाप पर पूरा हक लगता है पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार है इस वर्ष से ये बात पक्की मान लेनी चाहिए सबको सबके लिए मात प्राणियों के लिए मनुष्य लिए विशेष मनुष्य भगवान ने विशेष विवेक दिया है अपनी प्राप्ति के लिए संसार की रचना की है मनुष्यों के लिए और मनुष्यों की रचना की है अपने लिए संसार की रचना है मनुष्यों के लिए और मनुष्यों की रचना है भगवान के लिए हमारे सब कर्म है करी करुणा न दे ही देती मिले हेतु सुन बिना हेतु कृपा करने वाले प्रभु ने मनुष्य दिया है मनुष्य को चाहे भगवत प्राप्ति का अधिकारी को पर्यावासिक सुविधा है भाई हो चाहे बहन हो किसी वर्ण में किसी राष्ट्र में किसी देश में किसी देश में इस बात है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओगे भगवान हमारे पक्की बात है सच्ची बात है सिद्धांत की बात है सब करिए भगवान मेरे है जैसे बालक बांधता है पिताजी मेरे है माँ मेरी है ऐसे भगवान को अपना मानने का सबको अधिकार है पापी से पापी भी कह सकता है मैं भगवान का हूँ नीच से नीच प्राणी भी भगवान को अपना कह सकता है हे भगवान का है सच्ची बात है संसार है नहीं इस बात से बड़े उत्साह से भगवान करते हो आप उगता जाएंगे रोजाना क्या कहता है रोजना करने पर भी मान लो तो बढ़िया बात है और नए भाई गए बहुत बहुत ग्रहण को लेकर गए गंगा जी पर आए ग्रहण को लेकर गए सत्संग करते हैं तो सब ने ये कहा सब भगवान के हमारे प्रभु हमारे प्रभु माँ के जितने बालक है सब माँ को अपनी माँ कह सकते हैं अपनी माँ का ये अर्थ नहीं कि माँ के हिस्से होंगे पूरी माँ एक भी पूरी माँ होगी ऐसे भगवान हमारे पूरे भगवान हमारे ऐसे कहने का सबको अधिकार छोटे हो बड़े हो पापी हो दुष्ट हो अच्छे हो कपूत सपूत पूत में फैलना नहीं उक्का लगाओ चाहे अच्छा लगाओ सपूत लगाओ कपूत लो वह तो पूत तो है पूत तो है पूत कहते पूत हो जाए पूत कहते ही पूत हो जाए पूत ना पवित्र पूत होना पवित्र होना पूरी पवन धातु है कथा करने से पूत हो जाए तो पूत है जो पवित्र है सब पवित्र है भगवान का हमारा सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश तब ही सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जब से विचार किया भगवान की तरफ चलाए तभी पवित्र करोड़ों जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते शुरू के सामने अंधेरा टिकता नहीं यदि भगवान ही समान है सामने पाप टिकता नहीं शिकायत हो ये शुरू है अंधेरा टिकने नहीं देता बीमारी शिकायत करी सूर्य सूर्य भाई क्यों तंग करता है कहते मैं देखा ही नहीं उम्र भर में जब शुरू मैं तब वो देखे मैंने देखा ही नहीं कभी ऐसे भगवान ने पाप देखे ही नहीं क्यों पहुंचो है भगवान शान पाप है ही नहीं सूर्य के सामने अगर अंधेरा आवे तो भगवान शान पाप आवे मना कृष्ण कृषि उपाय जो भगवान में भगवान हमारे इसमें कोई शंका कृत्य मात्र भी नहीं तेल मात्र नहीं कर स्थिति भी नहीं एक नौ बिगड़ी जन्म अनेक की सुधर अब ही आज हो राम को नाम जप अनेक जन्मों में पीड़ी हुई बात आज अभी सुध जब अभी हो राम को नाम जप राम जी हो गया कुसंग मत करो भोगों का संग कुसंग है नाशवान का संग कुसंग अब खास भगवान के हैं अब विनाशी का संग नहीं खास बात सदा याद हो सदा पक्की बात सच्ची बात हम भगवान के हैं सूर्य के सामने जाते ही अंधेरा टिकते ही नहीं जो पाप भगवान समझाते ही नहीं पाप पैदा होने चीज है नष्ट होने वाली है अरे नीचे से नीचा काम निकृष्ट काम पाप है वो भगवान ये सब कैसे टिकेगा गंगा जी है भगवान का नाम है भगवान का भजन है सत्संग जी है ये करते हैं हमारे पाप नहीं ये मान लो स्वीकार करो स्वीकार हम भगवान के हैं नहीं स्वीकार करो तो भी है तो भगवान के परंतु स्वीकार करने से लाभ होता है गाय में रहता हुआ घी गाय के काम नहीं आता निकाल करके काम आता है ऐसे भगवान सब में रहते हुए काम नहीं आते भगवान को मेरे माने काम है मैं भगवान का हूं और किसी का नहीं कोई हमारा नहीं है इतने मात्र से सब काम हो जाते हैं स्वाभाविक निश्चिंत हो जाओ भगवान के भरोसे भगवान को अपना समझे संसार मात्र अपना हो गया सब चीजें मिल गई भगवान के शरण होकर भगवान के नाम लो कीर्तन करो बड़े प्रेम से सब भाई बहन उत्साह से मन लगा कर हे नाथ हे नाथ चलो भाई चलो कहीं रितेश आया है फिर में रहते हुए निश्चिंत निर्भय हो सकते हैं भगवान होते हैं तो हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं भगवान के शरण जाओ मेरा माई के सामने भूखा सिंगाता है मेरे माई के सामने तो चिंता हुई जो कि भाई हो निश्चिंत भगवान भेजने वाला वो खा ले जाए अब सन्मुख हो जाओ भगवान फिर निश्चिंत निर्भय निश्चोक निश्चिंत जरूरत शंका भी नहीं संकोच नहीं भय नहीं चिंता नहीं